گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 209 به آهنگ سگاه، تصنیف از رهی مایگری، آهنگ موزون از هنرمند ارجمند محجوبی، اشعار از مولانا. بهار آمد، بهار خوش عذار آمد، خوش و سرسبز شد عالم، اوان لاله‌زار آمد. فراوان شد در این مجلس ریاحین و گل و نرگس، از آن چی بود هر باری شکوفه صد هزار آمد. جامی دیگر چه بری از دستم دو چشم فتنه ساحت باغ و چمن که گل به سبز پنهان گردد ز شرم تو پریشان گردد چو روی نازنینت بینن ز ناز خود پشیمان گردد از آن میخانه باقی که باشد شاهد و ساقی شرابی خوردم جانا که عقلم بیقرار آمد بهار آمد که عالم بوی جان گیرد بناله بلبل عاشق که یار گل عذار آمد چه بری از دستم دو چشم فتنه باغ و چمن که گل به سبز پنهان گردد، ز شرم تو پریشان گردد. چو روی نازنینت بینن، ز ناز خود پشیمان گردد. الا یا ایها العاشق که آن مهر و نگار آمد، میان بندید عشرت را که یار اندر کنار آمد. همیشه